नावे भाव धातुंतो अपंचम याहा का दादंत वे भावों से परे शुभ का लुक न हो तस्य पंचमी बिना, किंतु शुभ के स्थान में सप्तमी को छोड़कर हम आदेश स्यात्, हम आदेश कहे थे। रूप बनाने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, तृतीया सप्तम्यो सृष्टि का द्विवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन, अदंता तवे भाव तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम भाव स्या। अदंत अवे भाव समास वाले पदों से प्रातिपदिकों से परे तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्तियों के स्थान पर बहुल का अम आदेश हो जाएगा। अतः क्या हुआ, पंचमी में हम आदेश होगा ही नहीं, तृतीया और सप्तमी में बहुलकात होगा और ऐसे भिन्न विभक्तियों में नित्य ही अम हो जाएगा। ये व्यवस्था हो दृष्टान दे रहे थे गोपकृष्णम। दूसरा अर्थ क्या था, अव्यय विभक्ति समीप अर्थ में था, समीप कहते कृष्णस्य समीपम, विग्रह के क्या करेंगे कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप, इस अर्थ में अव्यय भाव समास करने जा रहे हैं। अश्वपद विग्रह वाक्य यहां भी, क्योंकि इसका विग्रह के लिए अलौकिक विग्रह के बाद अलौकिक वाक्य में कृष्ण दस समीप अर्थ में ऊपर आ गया, समीप अर्थ में ऊपर रहेगा कृष्णांगस उप, इस उप का उपसर्जन संज्ञा होगा, क्योंकि पहले आपने इस सूत्र क्या किया, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धता भाव सूत्र से समास कर दिया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कृतधिता समासाश्च, प्रातिकत्वात् शुभ्लुक् सुबोधातो प्रातिपदिकयोः, तो कृष्ण उप प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा वो उपगा उपसर्जन पूर्वम, तो उप कृष्ण हो गया। एक देश प्राति संज्ञा मान करके स्वाद उत्पत्ति हुआ, तब आपने कहा स्वादियों में पंचमी में क्या होगा अमादेश होगा ही नहीं, और तृतीया एवं सप्तमी में बहुल कात माने विकल्प से, और शेष विभक्तियों में क्या होना है नित्य अम होगा। पंचमी में अदंत अव्यय भाव समास है ना, ये अव्यय भाव से नपुंसकलिंग हुआ, नपुंसकात दीर्घ होता तो रसो नपुंसक प्राय रस हो जाता, और अव्यय भाव से गौर सूत्र जो अव्यय संज्ञा कर रहा था उसका अपवाद कर दिया, न अव्यय भावाद अतो अम त्वपंचम्याः, इस सूत्र अपवाद करके पंचमी को छोड़कर बाकी विभक्तियों में हम आदेश कर दो, फिर उसको भी विकल्प कर दिया तृतीया सप्तमी और बहुलम, तृतीया और सप्तमी विकल्प से हो, तो शेष व्यक्ति कौन बच गया, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी पंचमी पंचमी कर दिया ना, निषेध कर दिया षष्ठ, चार हो गया, तीन में ये नियम बना लिया है आपने, पंचमी हम होगा ही नहीं, तृतीय सत्य विकल्प से होगा, और प्रथमा द्वितीय चतुर्षष्टि में नित्य ही हम होगा, रूप क्या बनेगा उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, प्रथमा में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, द्वितीया में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, तृतीया में उपकृष्टम उपकृष्टेन उपकृष्टम उपकृष्टाभ्याम उपकृष्ण उपकृष्टम उपकृष्ट, चतुर्थी में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, पंचमी हम होगा ही नहीं उपकृष्टात उपकृष्टात उपकृष्टाभ्याम उपकृष्टेभ्य, षष्ठी में उपकृष्टम उपकृष्टम उपकृष्टम, सप्तमी में विकल्प उपकृष्टम उपकृष्टे उपकृष्टम उपकृष्टयोः उपकृष्टम उपकृष्टेषु, इस तरह से अदंतों में उन्होंने व्यवस्था कर। और बहुत सारे दृष्टांत मिलेंगे अदंत, सभी ऐसे ही समझना। अगला वाला भी दृष्टांत जो है वो अदंत का ही है। मद्राणाम समृद्धि, मद्र देश वासियों का समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि विग्रहवाक्यों का मद्राणाम समृद्धि। मद्रा आम बहुत है ना, मद्राणाम और समृद्धि अर्थ में सु, मद्रा आम सु पूर्वत अविभक्ति समास हुआ, समास हुआ समास प्रासंग गया, प्रातिपदिक अशुभता लुक हो गया, तो मद्रा ये जो सु है तो विभक्ति नहीं समझना, तो उपसर्ग सु है जिसकी अवय संज्ञा और रखा है कि सर्ग में आए वह सु समृद्धि अर्थ, तो मद्र सुर हो गया और उसको वर्तमान समास से सु का उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग पूर्ण से प्राग प्रयोग हुआ तो प्रातिपदिक क्या बन गया सुमद्र। ये भी अवंत होने से पूरा अव्यवस अव्य संज्ञा न करके अव्यवस नपुंसकलिंग होगा और नावे भाव धातो हम स्वपंचम्या तृतीया सप्तमी और बहुम इन सूत्रों की सहायता से यही नियम लग गया अदंत पंचमी में हम होगा ही नहीं, प्रथमा द्वितीय चतुर्थी षष्टियों में हम नित्य होगा, तृतीय और सप्तमी में हम विकल्प हो जाएगा। तो सुमद्रम सुमद्रम सूत्रम सुमद्रमिति प्रथमा, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रमिति द्वितीय, सुमद्रम सुमद्रेण, सुमद्रम सुमद्राभ्याम, सुमद्रम सुमद्रे ही इति तृतीया, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रमिति चतुर्थी, सुमद्रा सुमद्रा सुमद्राभ्याम सुमद्रेभ्या इति पंचमी, सुमद्रम सुमद्रम सुमद्रमिति षष्ठी, सुमद्रम सुमद्रे सुमद्रम सुमद्रयोः सुमद्रम सुमद्रेषु इति सप्तमी। यवनानां वृद्धि अगला दृष्टांत है, यवनानां वृद्धि ही ये भी अदंत बनेगा, यवनानां विगतार्थी वृद्धि ही, यवनों की वृद्धि नष्ट हो गई है, गरीब हो गए हैं, अमीरी गई गरीबी आ गई है, मद्रों में अमीरी बढ़ गया था, मद्राणाम समृद्धि ही, मद्र देशवासी कौन है आगे तमिलनाडु मद्रास है ना, मद्र से मद्रास, मद्रदेशी तो पत्नी थी कृष्ण का भी, एक आठ पत्नियों में से एक पत्नी मद्रदेशी थी, तमिलनाडु की थी हाँ, विदर्भ से भी एक थी, महाराष्ट्र का भी एक थी, अष्ट प्रकृति है उनको अष्ट पत्नी के रूप में रखे थे ना भगवान ने, आठ प्रकृति है ना भगवान की, भिन्ना प्रकृति अष्टदा गीताजी में कहा है, इसलिए भगवान कृष्ण की आठ पटराणी भी हुई, आठ पटराणी में अष्ट प्रकृति, तब देखो मद्र से गया हो तो यवना नाम वृद्धि ही, तो यवना आम और वृद्धि अर्थ में क्या लोगे आप दुर्गति है ना, अभी है उनका समृद्धि गई गरीबी आई मैंने दुर्गति को प्राप्त करके इसे दुरुपसर्ग कर दिया, विनष्ट वृद्धि को बताने के लिए दुरुपसर्ग, तो जब यह संज्ञा है प्रक्रिया वही रहा, अवय विभक्ति समृद्धि उससे क्या हो गया समास अविभाव समास, समासत्वात् कृतस्य समासः प्राति संज्ञा हुई, प्रातिपदिकात् शुभदात् प्रातिपदिक क्या होगा आम का लोप हो जाएगा लुक, यवना दुर स्थिति रहा, तो प्रथमादिष्टम समास उपसर्जनम से दुर्ग उपसर्ग संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया दुर्यवन रह गया दुर्यवन, ये भी अदंत है पूर्वत प्रक्रिया, इसलिए अव्यय भाव से प्राप्त अव्यय संज्ञा को बाद दूसरा जो अव्यय भाव से नपुंसक लिंग हुआ, नपुंसक अदंतत्वात् अम आदि सर्वत्र प्राप्त प्रथमा के वचन मात्र में प्राप्त था, उसे बात करने क्या कर दिया न वे भवाद अतम तो पंचम्यः तृतीय सप्तम सप्तमी बहुम दो सूत्रों से व्यवस्था प्रदान करते हुए अदंत अवयन शब्द से प्रथमा द्वितीय चतुर्थ सृष्टि में नित्य ही अम होगा, पंचमी अम नहीं होगा, तृतीय और सप्तमी में विकल्प से होगा, क्या बनेगा इसलिए दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवन प्रथमा, दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवन द्वितीय, दुर्यवनम दुर्यवनेन दुर्यवनाभ्या दुर्यवनम दुर्यवनाभ्याम दुर्यवनम दुर्यवन तृतीय, दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवनम चतुर्थी, दुर्यवनात् दुर्यवनात् दुर्यवनाभ्याम दुर्यवनेभ्यः इति पंचमी, दुर्यवनम दुर्यवनम दुर्यवनम षष्ठी, दुर्यवनम दुर्यवने दुर्यवनम दुर्यवनयोः दुर्यवनम दुर्यवनेशो इति सप्तमी। इस प्रकार से सभी का रूप समझते जाना। आप ऐसे जगह की बात कर रहे हैं मक्षिकाणाम अभाव अर्थाभाव में दृष्टान दे रहे हैं कि प्रत्येक क्यों कितने अर्थ आए थे वहां 16 अर्थ थे, प्रत्येक अर्थ में दृष्टान दे रहे हैं। यहाँ पर विभक्त अर्थ में अधिहरि दिया था, समीप अर्थ में उपकृष्णम, समृद्धि अर्थ में सुमद्रम, वृद्धि अर्थ में दुर्यवरम, और अब अर्थाभाव किसी पदार्थ का भाव लेना है या दृष्टान किसका भाव ले रहे हैं, मक्खियों के अभाव ले रहे हैं। मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकाणाम अभाव, मक्खियों का अभाव, ऐसा जगह है जहां एक भी मक्खी नहीं है, कहां है दुनिया में, पेरिस नगरी है, पेरिस एक नगर है, शहर है, जहां न मक्खी न मच्छर कभी होते हैं। आज तक ऐसे सुरक्षित उसको संभाले हुए हैं, मक्खी मच्छर कभी नहीं होते, पूरी शहर ऐसा मेंटेनेंस है, दवाएं छिड़कते हैं, क्या क्या करते दुनिया भर, वो ये मक्खी मच्छर कभी कहीं देखने को मिलेगा नहीं, पूरी परेशान। तो है ऐसे भी क्षेत्र आज भी दुनिया में, इसलिए संस्कृत में अनादिकाल में शब्द बना दिए हैं दुर्मक्षिकम निर्मक्षिकम। तो मक्षिकाणा वा मक्षिका निर, पूर्वत सारी प्रक्रिया कहना पड़ेगा, मक्षिकाणा भाव इति अर्थाभावे, अर्थाभावे अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि अर्थाभाव सूत्रेण समासे कृते अव्यय भाव संजक समासे कृते मक्षिका अम निर इत्यत्र अलौकिक वग्रवाक्य कृते समासाचन प्रासंग्यान कृते सति सुबोधात प्रातिपदिक इत्यनेन सूत्रेण सुबी रुबी ग्रे यवना निर इत्यवस्थायाम मक्षिका निर मक्षिका दीर्घ रहेगा मक्षिका निर इत्यवस्थाया प्रथमानुष्ट समास प्रसंगितनेन सूत्रेण निर्त्यस्य उपसर्ग संज्ञायां कृते तस्य च उपसर्गं पूर्वम् इत्यनेन सूत्रेण प्राक् प्रयोगे सति निर मक्षिका इत्यवस्थाया निर मक्षिका इत्यवस्था अव्यय भाव इत्यनेन सूत्रेण अस्य शब्दस्य नपुंसकत्व नपुंसलिंगे स्वीकृते सति ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण ह्रस्वे कृते निर्मक्षिक इत्यस्यां दशायां एकदेशिक कृतमनुवर्ती न्यायेन तस्य प्रातिसंज्ञा कृते तदा ज्ञा प्रातिपदा प्रत्यपरश्च इत्यनेन सूत्रत्रयेन अधिकृत्य इति सूत्रत्रयमधिकृत्य प्रथमायाः एकत्वकक्षायां द्वेग्वि और द्विवचनी वचने सूत्रेण सुप्रत्यय जाते तस्य स्थाने नपुंसकत्वात् अम् आदेशस्य कर्तव्य अव्यय भाव संज्ञा विशिष्टत एतस्मिन् शब्दे नावेय भाव अथंत पंचम्या इत्यनेन अदंतत्वात् नित्यव्यय संज्ञा कृते अपि ततः सुब्लुग् न स्यात् नावे भावात इति सूत्र निर्देशात एतादृश अदंतवे भाव संजक प्रातिपदिकात् परस्य सुपो लुग् न स्यात् अपितो व्यवस्थया पंचम्याम् आदेश न कर्तव्य तृतीय सप्तम्योश्च वैकल्पिकेन आदेश कर्तव्य सति तद्भिन्नेषु प्रथमा द्वितीय चतुर्षष्टिषु विभक्तिषु नित्यमेव आदेश कृते रूपं जायते निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षिकम् इति प्रतिमा निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षम् इति द्वितीया निर्मक्षिकं निर्मक्षिकेण निर्मक्षिकं निर्मक्षिकाभ्यां निर्मक्षिकं निर्मक्षिकैः इति तृतीया निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षम् इति चतुर्थी निर्मक्षिकात् निर्मक्षिकात् निर्मक्षिकाभ्यां निर्मक्षिकेभ्य इति पञ्चमी निर्मक्षिकं निर्मक्षिकं निर्मक्षम् इति षष्ठी निर्मक्षिकं निर्मक्षिके निर्मक्षिकं निर्मक्षिकयोः निर्मक्षिकं निर्मक्षिकेषु इति सप्तमी इत्येवं कृत्वा निर्मक्षिक प्रातिपदिकस्य रूपाणि सिद्धानि भवन्ति संस्कृत भाषा हिमस्य अत्य अब अत्ययर्थ में अत्ययर्थ में भी हमें क्या करना है अवे भाव समास करने जा रहे किसका अत्य हो रहा है हिम का अत्य हो गया हिम का नाश हो गया गर्मी हुई बर्फ पिघल गया उसको कहते हैं हिमस्यात्यय, हिमस्य स्वरूपतः नाशः, बर्फ का नाश होना। अत्यय अर्थ में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? अति। हिमस्य अत्यय, हिमा दस अति, अति उपसर्ग है, क्या वे संज्ञा है, हिमा दस अति। अब क्या करेंगे? अवे विभक्ति इत्यादि सूत्र से समास, अवे भाव समास, समासत्ता प्रातिपदिका सुप्लुप्त हो गया, हिमा अति रह जाएगा। प्रथमानिष्टम समास उपसर्जनम से अति को उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से प्राक प्रयोग अति हिम। अदंत अवे भाव समास होने से है ना, अदंत अवे भाव समास होने से नावे भाव दो अंत्व पंचम्या सूत्र लगेगा और तृतीय सप्तमी और बहुलम। अतएव पूर्व सकलकारी हो गया अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमेन अतिहिमम अतिहिमाभ्यम अतिहिमम अतिहिमैः अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमा तमिः अतिहिमाद अतिहिमाभ्यम अतिहिमेभ्यः अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमम अतिहिमे अतिहिमम अतिहिमयोः अतिहिमम अतिहिमेषु इति निरुपन्यः। हिमस्य अत्यति अतिहिमम्। अब असंप्रति अर्थ में लेना, असंप्रति अर्थ में निद्रा संप्रति न युज्यते इति निद्रा असंप्रति, निद्रा पाठ में करना उचित नहीं होता। पढ़ाई हो रही है, आप जो है उंगन कर रहे हो, ठीक नहीं है। निद्रा संप्रति पाठ काले अध्ययन काले न युज्यते इति अति निद्रम। संज्ञा बना अति निद्रा, निद्रा संप्रति न विद्यते में विग्रह वाक्य क्या होगा? निद्रा प्रथमांक ले रहे हम, सुविभक्ति आई है, उससे पर में क्या लेना है? असंप्रति अर्थ में अति, संज्ञा बनेगा अति निद्रा। अवे बस नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग अस्व नपुंसक के प्रातिपदिक अतिद्रा, अतिनिद्रा बाकी पूर्वोद्गार अदंत विवाह समास हो गया। अम जो सर्वत्र प्राप्त है, पंचमी में निषेध हुआ, तृतीय और सूत्र विकल्प होगा अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम इत्यादि पूर्वद्रूपाणि भवन्ति। कितने उपसर्ग है आपके पास भाई? अर्थ कितने हैं दुनिया में? हजारों हैं। इन हजारों अर्थों को तो बताने के लिए बोल भी नहीं रहे अभी, अभी तो केवल 16 अर्थ की बात कहा। कौन से 16? विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ दाव, ये तो कहा है। इन अर्थों के लिए हमें 22 ही उपसर्ग हैं, उन्हीं को उपयोग करना है। और जहां लोग प्रसिद्ध शास्त्र प्रसिद्ध है, जिस अर्थ में जैसा है वैसा उसको जोड़ लेना है। अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रम अतिनिद्रेण अतिनिद्रम अतिनिद्राभ्याम अतिनिद्रम अतिनिद्रैः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। हरि शब्द से प्रकाश है, शब्द प्रादुर्भाव। अगला क्या है? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव। क्या शब्द प्रादुर्भाव हो गया? हरि। ये शब्द का प्रादुर्भाव हो गया का मतलब किसी ने हरि ऐसे उच्चारण किया और उसके क्या उच्चारण आपके कान में पड़ गया और इसलिए आपके लिए क्या हो गया? हरि शब्द प्रकाशित हो गया। कोई बोल रहा है, खुद भी बोलोगे तो भी खुद का बोलो खुद को सुनाई देता है ना, कोई दूसरा ही बोलेगा तो सुनाई देगा क्या? खुद का बोला तो खुद को सुनाई देता है। इसलिए कई लोगों का गाना गुरु की क्या जरूरत है, गुरुमुख से सुनने के लिए तो गुरु की जरूरत बोल रहे हैं। जब खुद का बोलो खुद सुन सकता हूं तो खुद ही गुरु बन जाऊंगा, क्या जरूरत किसी को मुख से सुनने का। खुद बोलो खुद सुन लूंगा, हो गया खुद ही गुरु, खुद ही चेड़ा, क्यों चलेगा ना? नहीं चलेगा। खुद गुरु खुद चेड़ा नहीं चलेगा है? नहीं नहीं, आत्मा इसका दोष नहीं है, या कर्तृत्व तो है नहीं, श्रोतृत्व तो श्रोतव्यत्व है ना, तो क्या दिक्कत है? कर्तृकर्म का विरोध होता है, हम वेद को तो कर नहीं रहे ना, उपनिषद को वेदांत को तो निर्माण नहीं कर रहे, कृत का उच्चारण करके सुन रहे हैं। गुरु भी क्या करेगा, कृत का ही तो उच्चारण कर रहा है। तर्क तो आदमी का ठीक है, तर्क तो आदमी का ठीक, श्रवण ही करना है, दूसरे का उच्चारण करो उसको श्रवण करो, खुद का उच्चारण को श्रवण करो, तर्क ठीक दे रहा है इन श्रुति विरुद्ध। श्रुति ने क्या कहा, श्रोत्यम ब्रह्मिष्टम गुरुमेव अभिगच्छेत कहा गया, के पास जाओ बोला, अर्थात स्व से भिन्न होगा ना, स्व से भिन्न होगा, अतः स्वयं उच्चारण कर स्वयं श्रवण कर स्वयं गुरु बन जाए नहीं हो सकता, श्रुति विरुद्ध हो जाएगा। ये तो इसमें क्या है, श्रुति विरुद्ध का हरि शब्द से प्रकाश, ये विक्र वाक्य में शब्द क्या बना, इति हरि, हरि शब्द भावर्थ में कौन सा उपसर्ग प्रयोग कर रहे हैं आप, का प्रयोग कर रहे हैं, उपसर्ग नहीं ले रहे अभी, इति इस अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं, इति एक अव्यय है, उस अव्यय को शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। समास हुआ, सुब्लुक हो गया, हरि तीरा, इति का उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग का प्राग प्रयोग हो गया, प्रातिपदिक क्या बन गया, इति हरि, और इति हरि आदंत नहीं है, इसलिए वो सब कुछ लगेगा नहीं अब, है ना, ना वे भाव इत्यादि सूत्र लगेगा नहीं, जैसे अति हरि बनाए थे वैसे अति हरि, इति हरि, इति हरि में क्या होगा, इसलिए पूरा शुभ लुक हो जाएगा, पूरा शुभ तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सकल विभक्तियों में शुभ पाया और चला गया, शुभ पाया और गया, तो इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, हरि और इति हरि बोलते रहना, सकल विभक्त सकल वचन, कम से कम 21 बार बोलोगे साथ भक्ति होंगे, 21 बार जपतोगे भगवान का नाम, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, इति हरि, आप पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में उसका पीछे, अमुक का पीछे जा रहा है, किसका पीछे जा रहा है, विष्टो हो पश्चात इति अनु विष्णु बना, विष्टो हो पश्चात, विष्णु का पीछे चलने वाला, विष्णु का अनुकरण करने वाला, विष्णु का पूजा पाठ उपासना आदि करने वाला, उसको क्या कहेंगे हम, अनु विष्णु, पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग, विष्णु गस नहीं, विष्णु गसी पंचमी, विष्णु गसी अनु, गसी गलुप विष्णु अनु, अनु का प्राप्रयोग अनु विष्णु बन गया। अव्यय भी अदंत नहीं है, उदंत है, यहां विषय सर्वत्र क्या होगा, वो जो अव्यय प्रकरण में आया अव्यय भाव सूत्र से अव्यय संज्ञा होगा, अव्यय संज्ञा होकर अव्यय आप सुप से पूरा सुप लुप हो जाएगा, अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु अनु विष्णु सब ऐसे रूप हो जाएगा। केवल अदंत में व्यवस्था हुई, इदंत उदंत रिदंत आदियों में सब लुप हो जाएगा, सकल भक्ति सकल वचन सकल लिंगों में लुप हो जाएगा अनु विष्णु। अब यथा के अर्थों में बताया था, यथा के चार अर्थ होता है, यथा शब्द का चार अर्थ, योग्यता, दीप्सा, पदार्थ अनधिवृत्ति और सादृश्याएं, यथा शब्द का चार अर्थ दिए पुस्तक में मूल में, यथा शब्द से योग्यता दीप्सा पदार्थ अनधिवृत्ति सादृश्यान यथार्थ, सबसे पहले योग्यता, रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, ये तो होता है अनुरूप होना चाहिए, स्वानुरूप होना चाहिए, अपने अनुरूप का मतलब क्या, अपने रूप के अनु, आपके अपने रूप के योग्य, इसे रूपस्य योग्यम, स्वस्य रूपस्य योग्यम यत्तत् अनुरूपम, यहां पर क्या हो गया, योग्य अर्थ में यथा शब्द का अर्थ योग्य योग्यता, उस अर्थ में आपने अनु उपसर्ग ला गया, रूप नस शशि में, रूप नस अनु, गस को लुक हो गया, रूप अनु, अनु को उपसर्ग संज्ञा प्राग प्रयोग, अनुरूप और अनुरूप अदंत है, अदंत शब्द होने के आते वो सब नियम लग गए यहां पर भी, अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपेण अनुरूपम अनुरूपाभ्याम अनुरूपम अनुरूप ही अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपात अनुरूपाद अनुरूपाभ्याम अनुरूपेभ्या अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपम अनुरूपे अनुरूपम अनुरूपयोः अनुरूपम अनुरूपेषु अदंतत्वा। केवल अदंत में विशेष ध्यान रखना है, इधर तुरंत आदमी सारा सुख दुख हो जाता है, योग्यता अर्थ में हो गया। और विपसार्थ में अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति ये विग्रह वाक्य कर दिया, अर्थम अर्थम प्रति किस अर्थ में विपसा, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचती थी प्रति वृक्षम सिंचती, प्रत्येक पेड़ को जल देता है, यानी कि एक पेड़ का नीचे पाइप रख दिया और आपस सबको लिंक जोड़ देता है, आजकल लोग थोड़ा सा मिट्टी खोद दिया यहां झड़क दिया तो सारे पेड़ अपने आप जा रहा है, आप नहीं दे रहे हैं, नहीं आप स्वयं जाके देने में पेड़ खुश होता है, ऐसे छोड़ने में पेड़ खुश नहीं होता, फल नहीं मिलेगा ठीक से, मिलेगा तो कौवे खा जाएंगे, मेहनत करना पड़ता है, उन्हें प्यार देना पड़ता है, पौधे जीव हैं, बोल नहीं सकते हैं, नहीं आपका बच्चा होता है तो बच्चा रोता है ना, आप उसे उठाते हो प्यार करते हो, अब पौधे पर पानी पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, हवा लग रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ रहे उड़ रहे हैं और रोता भी है तो आपको पता क्या चलता है, आपके बच्चे के ऊपर एक चींटी चलने लग जाए बच्चा रोने लगता है, उन्हें पता नहीं क्या चढ़ गया, रोता है, आवाज में जाएंगे उसके तो माँ बाप कोई ना कोई जाएंगे वो चींटी को हटाएंगे तो प्रसन्न होता है बच्चा, लेने पेड़ पौधों पर कितनी चींटे चढ़ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो रो भी रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको पता ही नहीं कौन केयर कर रहा है, तो फल देता है कि नहीं देखते रहेंगे, कब फल देगा, और रोया कितना वो नहीं देखेगा कोई, और हंसा कितना कौन देखेगा, प्रसन्न कितना देर था नहीं था कितना मालूम, वो सब फल पर असर करेगा ना, सब असर करेगा फल पर, आजकल पौधों में इंजेक्शन दे देते हैं, हाँ पेड़ों को इंजेक्शन देते हैं, दवाइयां देते हैं, वो सब महसूस तो करता है, वो भी उसका असर फल में आएगा, उसको हम खाएंगे उसका असर हमारे मन में जाएगा, इसलिए अपने हम लोगों का मन सब खराब हो गया है, क्योंकि अन्य खराब हो रहा है, अन्य गड़बड़ है, इसलिए अन्न तो गड़बड़ रहेगा ही, अब अन्न को तो कोई शुद्ध नहीं कर पाएगा संसार में, गया अन्न शुद्धि तो भूल जाओ, शुद्ध अन्न मिल नहीं सकता, गोबर डाला है, खाद डाला है, यूरिया डाला है, दवाया डाले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या डाला है, कैसे कैसे किया है, पता है मुंबई वगैरह में तो बस आम मुद्दे खाना पड़ता है, जहां सब्जियां उगते हैं ना वो देख लोगे तो सब्जी नहीं खा सकते, पूरे बॉम्बे का टट्टी पिसाब उसी खेती में जा रहा है, सब्जियों का खेती में सारा मल मूत्र से ही सब्जियां उग रहे हैं, कितने तमोगुणी सब्जी होगा वो, इसे शहर वाले सब तमोगुणी हो जाते थे, बहुत कठिन था, सात्विक आहार दो, अन्न शुद्धि तो इस समय मुश्किल ही है, इसलिए क्या करना पड़ता है शुद्धि के लिए अनुभव, भगवान का नाम लेते हुए खाना पड़ता है, अपवित्र पवित्र वर्वांग स्मृत पुंडिका सभायाभ्यंत शुद्धि सभायाभ्यंतर शुद्धि है ना, पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ पुंडरीकाक्ष पुनाथ, ऐसे शुद्ध करना पड़ेगा जल से भोजन को, फिर खाते ओम नमः शिवाय स्वाहा, और कोई रास्ता ही नहीं अन्न को शुद्ध करने का, कोई भी मंत्र लो भगवान का नाम लो और खाते जाओ, अरे भावना करो हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का हवन कुंड क्या है, यहां पेट, वाग्नि कौन है, अहम वैश्वानर भूत्वा, कहा है ना भगवान ने खुद ही वैश्वानर अग्नि बैठा हुआ, वही आप क्या हवनी अग्नि है, हृदय से उसको दीप्त कर दो, भावना करके उसे स्वाहा स्वाहा डालते जाओ मंत्र के साथ, हो गया छुट्टी, आपने खाया ही नहीं तो आपका पवित्र कौन करेगा, ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्मांत को बोल देना, ब्रह्मार्पण वस्तु करके समाप्त कर देना, ठीक है नहीं, अमृत अमृतभूषण से आता है प्राणाय स्वाहा पाणाय स्वाहा बोल करके अमृतभूषण से खाते स्वाहा डर दे गए, और अंत अमृत प्रधानमंत्री स्वाहा अर्थ जल ब्रह्मार्पण वस्तु पांडुरंगार्पण वस्तु कृष्णार्पण मृत जिसका जो देवता उसको अर्पण वस्तु करके जल छोड़ देना, गया उसकी भी हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ ना हम खाए ना हम बीमार हैं ना कुछ होएगा, अपने को लेन देन नहीं रहेगा ना, करते तो भोग करते खत्म, खाया जिसने भोगेगा वो ना, हम तो खाए ही नहीं तो भोगेंगे क्यों, खाया किसने, भगवान ने खाया तो भगवान जाने अपने काम, हमने तो भगवान के नाम पर भगवान को दिया ना, शिवाय स्वाहा बोलते गए खिलाते गए, अब वो जाने उसका क्या होगा अंदर में, वो सबसे बढ़िया है। और ये जो लोग करते हैं आजकल ना टीवी के सामने बैठ के खाना, वो बहुत मुश्किल, बिल्कुल गलत, गप्पे मारते खाना, महात्मा लोग जैसे कार बैठ जाएंगे गपशप मारते हुए खाते हैं, वो भी गलत है, वो दौर गया, वो तो बेकार है, पशु है आदमी नहीं, एक थाली में चार बैठ के खा, दस बैठ के खा जाते, बल्कि ऐसे भी गौं को हमने देखा, एक हौद में जो डाला हुआ है, किसी एक गौ ने आगे मुंह डाल दे तो दूसरा गौ से मुंह नहीं डालता, ऐसे देखा मैंने, हाँ गाय हमने आंखों से देखा, हरे आश्रम में हम थे वहां देखा हो गाय तो जो उस अलग अलग हौद बने हुए थे, इसलिए गाय भोजन का खन अलग अलग सीमेंट का बना हुआ था, उसे डाल दिया और दूसरे गाय को पहले उसको खिलाकर फिर उसको उधर ले जाओ उस गाय को, और वो अपना ओरिजिनल लाएगा ना, सुन कर क्यों करेगा वो, नहीं नहीं ये हमारा नहीं, वो खड़ा रहेगा खाएगा नहीं, भूखा रहेगा, फिर बुरा निकाल के पूरा धोना पड़ेगा उसके सामने, फिर निकाल किसी से डाल देगा तब भी नहीं खाएगा, गए जूठा बर्तन नहीं क्यों डाला, इतनी गाय को समझदारी की, वो सोच रही है जूठे बर्तन में डाल दिया नहीं खाएगा, धोया सब साफ सुथरा करने के बाद जो उसको देखा उसको भी सुनाया, देख भाई हमने धुला धो दिया है, यूं यूं करता है गाय, तो फिर डाला हरा चारा तब खाने लगी, उससे भी घटिया आदमी है ना जो एक थाली में खा रहा है, मनुष्य के पशु से भी खराब, मानने के बाद कहना हमसे सब बुद्धिमान कोई नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य अपने आप को मानता, अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रतीति प्रत्यर्थम, अर्थस्तु वीप्सार्थ में प्रत्युपसर्ग हो गया, अर्थस्तु वीप्सार्थ में प्रति का प्रयोग हो गया, अवे विभक्ति समीप समृद्धिर्था भाव सूत्र से समास व विभाव समास, समासत्वात् कृत समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुख धातु प्रातिपदिक सुभलुक हो गया, तो स्थिति क्या रहा, अर्थ प्रति, इस स्थिति में क्या करेंगे, प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, प्रथमान निर्दिष्ट समास उपसर्जन से प्रति का उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा वाले प्रति का क्या होगा, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र का प्राग प्रयोग हो गया, प्रति अर्थ इको एनचि प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ अदंत होने के नाते अवे संज्ञा नहीं करूंगा, किंतु अवे भाव से कुछ नहीं हुआ, नावे भाव अतो अम पंचम्या सूत्र से अमादि आदेश का विधान हो गया, तृतीय सप्तम बहुलम से तृतीय सूत्र विकल्प हो गया, रूप बना प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थेन प्रत्यर्थम प्रत्यर्थाभ्याम प्रत्यर्थम प्रत्यर्थ इत्यादि, वीक्षार्थ में हुआ, अब पदार्थम अनतिक्रम्य अपनी सीमा का उल्लंघन न करके इस अर्थ में यथाशब्द के भी करते, यथाशब्द का कला अर्थ हो गया योग्यता, दूसरा अर्थ हो गया वीक्षा, तीसरा अर्थ हो गया स्व पदार्थ का अनतिक्रमण करके, पदार्थ का अनतिक्रमण का मतलब क्या, जिसकी शिक्षा पे नाम ले लो उसका अतिक्रमण नहीं करना, जैसे शक्ति सबके पास कुछ न कुछ शक्ति है, हम ये कहेंगे भाई आप अपनी शक्ति को अतिक्रमण करके काम करना नहीं, जितना शक्ति है उसके अनुसार करना चाहिए ना, और शक्ति को अतिक्रमण करेगा तो क्या होगा, बीमार हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य संभावनाम अनतिक्रम्य यथासंभवम, कहते ना यथासंभव काम कर लेना, उचितम अनतिक्रम्य यथोचितम गुरु, हम लोग कभी कभी पत्र लिखना पड़ जाता था पहले, लोग आज दे महाराज एक पत्र चिट्ठी लिख के दे दो, हम वहां जा रहे हैं आपका परिचय है, हम यही लिखते थे वहां, इसमें यथोचित यथासंभव परिस्थिति के अनुरूप। हमें नहीं कह रहे हमारे आदमी जो है कमरा देना ही चाहिए, नहीं आप सोचिए परिस्थिति के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप यथासंभव और यथा उचित। आदमी को भी देख लेने चाहिए हम भेज रहे बताए कैसा है, हमारा नाम लेके आ रहा है लेकिन आप देखिए उचित समझते हैं यथोचित व्यवस्था कर देना। ये लिखता था अंत में। अब ऐसे लिखने के बाद जब पढ़ता तो परेशान होता था, कैसे निर्णय ले कि देख करके तो पता नहीं चलता। इसके लिए उचित ऐसा जो आदमी देखने में तो यात्रा में आते हैं तो वैसे भी कपड़ा सपड़ा गंदा हो ही जाता, पता नहीं चलता आदमी का क्या है। देखने में जो आते सब चोर जैसे दिखता है, कितना गंदा रहता है तो क्या करें, कहे कौन सा कमरा दे, वीआईपी दे, नॉन वीआईपी दे, एसी कमरा दे कि डीसी कमरा दे, कौन सी कमरा दे, कौन सी कमरा दे, बड़ा परेशानी होती है। बड़े आश्रम वाले लोग यही सोचते हैं कौन सा दें इनको, इनलिप तो ऐसे दिया है यथोचित देना पड़ेगा, यथासंभव परिस्थिति के अनुरूप सोच के दीजिए। आपके यहाँ कोई उत्सव हो भेड़ भड़ाका हो तो इसलिए सब हम कंडीशन डाल देते भाई कोई हमारी मजबूरी जबरदस्ती नहीं है, आप ये सब पॉइंट पर चिंतन करके इसको जाते हैं वहां दे दो, चाहे वरांडा में दे दो चाहे बाहर में खड़ा कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो मजबूरी से बढ़िया से बढ़िया कमरे ही देते इसने तो ऐसे लग दिया और फंस गए वो बेचार क्या कर कुछ नहीं लिखते तो बोल रहे कहीं बैठा दो इसको शक्ति मार अतिक्रम्य पदार्थ का अनतिक्रमण ना करते हुए करो आप। वो आदमी बेचारे गले में फंस जाते, वो कई कोठारी ने मेरे को फोन किया महाराज ऐसे पत्र में लिख करके मत भेजना मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। अब आपने लिखा है और हम यदि जो गड़बड़ देते हैं फिर आपके पास जाके बोलेंगे भगत कि वहां हमको ऐसी जगह मिला था, फिर आप सोचेंगे देखो उचित नहीं दिया, फिर मुश्किल है। और बढ़िया आदरों और आदमी गंदा संदा करके चला जाए तो मुश्किल है सब तरह से परेशानी हो जाती है। लेखनी में ना सबसे बड़ा लेखनी, किसी को मारना है लेखनी, आप गोली से मारिए मत, गोली से मार के क्या हो गया एक क्षण में खत्म कहानी मिट गया। लिखो एक पत्र और ऐसे मार दो तीर वो जिंदगी भर अंदर गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ होते रहेगा जिंदगी भर, ऐसी मन का मौत है वो। और लेखनी से किसको धनी भी बना, एक जीरो किसको मान लो 50,000 देना है आपने, एक जीरो बढ़ा दिया लेखनी ने 5 लाख गया ना तो अमीर हो जाएगा। लेखनी का कमाल है सब, किसी को ऊपर चढ़ाना है प्रशंसा पर प्रशंसा लिख देगा, प्रशस्ति पत्र देते ना लोग प्रशस्ति पत्र देते लंबा चौड़ा लिख देते हैं मुकम मुकम और विशेषण आपने भी नहीं जानते तो भी विशेषण आपके लिए दे देते हैं लोग मालूम नहीं रहता, लिखने वाले को भी पता नहीं लेने वाले को भी पता नहीं। पंचानन कानन पंचानन कान लंबा चौड़ा लिखते लिख दिया। अब जो प्रशस्ति पत्र जिसने लिया वो लेकर मेरे पास भरद्वार की बात 91 वो कहता है महाराज जी ये क्या लिखा है, बाकी सब विशेषण समझ में नहीं आया, ये पंचानन कानन विराजते क्या है ये। मैंने कहा इतने समय समझ में नहीं आया छोड़ दे रही, मैंने कहा इतने को काला लगा दे छुट्टी कर दे, कहाँ दिमाग खराब हो रहा है लोग ऐसे हैं प्रशस्ति ले रहे हैं उन्हें पता ही नहीं उसे क्या प्रशंसा लिखी गई अर्थ भी पता नहीं। संसार ही ऐसा हो गया है, इसलिए हम कहते हैं देखो अनुरूप होनी चाहिए, अपने शक्ति सामर्थ्य अतिक्रमण करके नहीं चलना चाहिए। शक्तिम अनतिक्रम्य इति यथाशक्ति, यथाशक्ति यथोचितम यथासंभवम, ये सब शब्द इससे बनता है संभावना अनतिक्रम्य यथासंभवम, औचित्यम अनतिक्रम्य यथोचितम, शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति ये सब यहां पर क्या कर दिया, शक्ति अम और पदार्थ अनित्यक्रम्य अर्थ में यथा को ही रख दिया, यथा अव्यय को ही रख दिया। शक्ति अम यथा, शक्ति अम यथा। आप अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भाव सूत्र समास हुआ, समास प्रासंगिक प्रातिक शुभलुक हो गया, तो शक्ति यथा रह गया। यथा शब्द का उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन पुरुष प्राप्रयोग यथाशक्ति विदंत होने से अव्यय संज्ञा समस्त रूप का लुक हो गया, यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्ति इत्यादि रूप हो गया, सर्वत्र एक जैसा यथाशक्ति। सादृश अर्थ में तो अंत में देंगे, इस बीच में एक और सूत्र ला रहे हैं, अविभावे च अकाले, अविभावे च अकाले, अविभावे च अकाले, अविभावे सप्तमी का एक वचन, च अव्यय अकाले सप्तमी का एक वचन, तीन पद सहस्य सहस्याद अविभावे नतु काले। सह शब्द के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है, अविभाव समास किया गया है तो, लेकिन वह उत्तर पद वहां कालवाचक न हो तो अकाले, परंतु काल अर्थ में न हो, काल अर्थ नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी अर्थ हो, अवेल सब अभाव समास किया गया हो तो सह शब्द के स्थान पर स या आदेश कर देना। सह क्या है, खुद एक अव्यय है, सह एक अव्यय है, उसके जगह पर स आदेश कर देंगे, दृष्टांत और स्पष्ट होगा। हरे हे सादृश्यम विग्रह वाक्य किया, हरि का सदृश कौन है, हरि का सदृश प्रद्युम्न ना? हरि का सदृश प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का सदृश अनिरुद्ध, बस उसे आगे सादृश्यता नहीं, वहीं तक सादृश्यता है। तो हरे है सादृश्यम, इस अर्थ में क्या हुआ, हरि नस सादृश्य अर्थ में सह, ऐसा लिखोगे ये गलत है, हरिंगस सह लिखना गलत है, भले हम बोलेंगे हरे है सादृश्यम विग्रहवाक्य भले हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सह का योग में सदा तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र है पाणिनि का सहयुक्ते अप्रधान, सहयुक्ते अप्रधान, ऐसे क्या हो जाएगा तृतीया, इसे विग्रहवाक्य में दस नहीं लिखेंगे, चालीस, हरि ता सह, हरि ता सह, हरि ता सह, ये विग्रह मिल दिया जाएगा। तो हरि ता सह ये विग्रहवाक्य बनेगा, इसलिए हरि गस नहीं लिखने का, क्योंकि सह का योग में सदा तृतीय विभक्ति होती है, पंचमी षष्ठी आदि नहीं होते हैं। बोलेंगे विग्रहवाक्य लौकिक विग्रहवाक्य में कहूंगा षष्ठी, हरे है सादृशम हरि का सदृश है जो, लौकिक विग्रह वाक्य में षष्ठी बोला जाएगा, किंतु अलौकिक विग्रह वाक्य में जब लिखूंगा तब क्या लिखना पड़ेगा तृतीया, क्योंकि सादृश शब्द साव्य बेलाया और साव्य का योग में सदा तृतीय विभक्ति होती है, व्याकरण का पाणिनि का सूत्र है सहयुक्ते अप्रधान, इसलिए हरि ता सह इसी जरा अव्यवा समास हुई, समास होता प्रास गया, प्रातिपदिक शुद्ध हो गया, हरि सह रह गया, सह का उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग संज्ञा होने से प्राग प्रयोग हो गया सह हरि। इस अवस्था में सूत्र लगा अविभावे च अकाले, ये समस्त पद के द्वारा काल रूप अर्थ मालूम हो रहा है क्या, नहीं काल रूप अर्थ क्या मालूम नहीं हो रहा, क्या अर्थ मालूम हो रहा है, हरि का सदृश कोई दूसरा आदमी, सादृश्यता हमेशा कहां होता है, तद भिन्नत्व सती तद्गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम, ये लक्षण है, भिन्न में तो सब कुछ है ही है, भिन्न तो पशु भी हो जाएगा, लेकिन हरि का सदृश थोड़ी है वो, किंतु भिन्न सादृश्यता कहां देखी जाती है, तद भिन्नत्व सती तद्गत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम, है ना, चंद्रमा इव मुखम यस्या सा चंद्रमुखी, प्रवत है ना, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, और मुख टेढ़ी मेढ़ी चपटी सपटी हो तो शादी से घटेगा क्या, लंबी हो मुख चेहरा गोल चेहरा में तो घटा हो गए, जिस स्त्री की चेहरा गोल हो, गोरी भी होना जरूरी है, काली हो तो नहीं चले। चंद्रमा काला नहीं ना, चंद्रमा गोरा है, गोल है, गोल है, गोरा है और कैसा है, आह्लाद है, मुस्कान युक्त है, क्रोध करने वाले हमेशा आंख लाल की वही हुई खड़ी हुई है, क्रोध आ गया इसमें दुर्गा महारानी तो भाजा क्या, ऐसे को चंद्रमुखी नहीं कहने का। इसे गोल भी हो, सुंदर भी हो, प्रसन्न चेहरा हो, मुस्कुराती भी हो, आकर्षक हो, आपके जो सारा गर्मी का ताप को ठंडा कर देने वाली हो, तो देखते ही आदमी का थकान, आदमी के अंदर जैसा गर्मी सब शांत हो जाना चाहिए। ऐसी स्त्री कोई हो तब तो चंद्रमुखी का है, तब तो भूयोग साधिष्ट है ना, तभी तो भूयोग साथ। चंद्रमा क्या है, गोल है, गोरा है, सुंदर महसूस होता है, देखते ही प्रसन्नता होती है, दिन की गर्मी से ताप जो हुआ था वह शांत हो जाता है, होता ही नहीं होता है। ऐसा यदि होता हो तो उस औरत को चंद्रमुखी क्या नहीं, तो ताम्रमुखी, अरे सूर्यमुखी तो बाद में होगी, ज्वालामुखी। हम लोग कहते हैं ना, देखा था तो चंद्रमुखी थी, देखा जब तो चंद्रमुखी थी, थोड़ा गौर से देखा तो हसमुखी हुई, मुस्कुराती है जब लड़का देखता है तो लड़की क्या करती है, मुस्कान करती है, तो देखा फोटो में तो चंद्रमुखी थी, जब सामने देखा तो थोड़ा गौर से तो हसमुखी हुई। इसलिए शादी करके घर लाया तो हो गई वो ताम्रमुखी, बात बात पे चिढ़ के लाल टमाटर होती थी तो ताम्रमुखी हो गई, तो वो ताम्रमुखी हुई तो मैं ताम्रमुखा हो गया, तो काम बिगड़ गया, वो ज्वालामुखी हो गई। वो आपको खाने लग गई खाने का, वो ज्वालामुखी हो गई, बहुत कठिन काम संसार ऐसा ही है। सह के स्थान से क्या हो गया, स आदेश कर दिया, स हरि बन गया प्रातिपद को, स के जगह पर स आदेश हो गया, स को स आदेश कर दिया आपने तो स हरि के प्रातिपदिक बन गया। पूर्वत अवे भाव अभ्य संज्ञा अवे दाव सुख शुभ लुक का लुक हो गया, अदंत न होने के नाते सभी पूरे शुभ का लुक हो जाएगा, और क्या बनेगा, स हरि स हरि स हरि स हरि स हरि स हरि, ये रूप बनेगा। आप अनुपूर्वेण अर्थ में समास करना चाहते, ज्येष्ठस्य अनुपूर्व अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुपूर्वी है अर्थात ज्येष्ठ के क्रम से तद उत्तरवर्ती है, यह उससे अगला वाला है, यह ज्येष्ठ के अगला वाला क्या है, यदि वही अंत होगा तो कनिष्ठ हो जाएगा, नहीं तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ के बीच में और भी होंगे तो उनको क्या कहेंगे, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ पुत्र हो गया, अरे कनिष्ठ पुत्र है अंत वाला, तब ज्येष्ठ और कनिष्ठ के बीच वालों को एक एक क्रम से क्या कहेंगे, ये उससे अनुज्येष्ठ हो गया दूसरे वाला, और दूसरा भी ज्येष्ठ है तीसरे की अपेक्षा से, जब तीसरा क्या हो जाएगा, दूसरे की अपेक्षा से अनुज्येष्ठ हो जाएगा, और तीसरा भी ज्येष्ठ है किसकी अपेक्षा से, चौथे की अपेक्षा से, तो चौथे की अपेक्षा चौथा क्या हो गया, अनुज्येष्ठ हो गया, और पांचवें अंतिम में तो वो कनिष्ठ हो जाएगा। इसलिए ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ का अनुपूर्वी क्रमानुसारेण अगला अगला अगला अगला अगला करते जाएंगे, उन प्रत्येक को पूर्व पूर्व ज्येष्ठ हो जाता है, उत्तर उत्तर अनुज्येष्ठ कहा जाएगा। उस अर्थ में शब्द बना रहे हैं ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठंगस अनुपूर्वेण अर्थ में अनु का प्रयोग होगा, अनुपूर्वेण अर्थ में अनु का प्रयोग होगा, ज्येष्ठ अंगस अनु अव्यय विभक्ति समीप समृद्धता भाव से समास हुआ, समास तत्त्वसंज्ञा प्रातिपदिक सुब्लोक, तो स्थिति रहा ज्येष्ठ अनु, अनु का उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन प्रयोग हो गया अनुज्येष्ठ, अदंत पूर्वध्या पर नावे बाद तो अंत पंचम्या तृतीया सप्तमी और बोलम से अम प्रत्यय सुख के स्तर पर आदेश हो जाएगा, व्यवस्था के अनुसार प्रथमा द्वितीय चतुर्थी षष्ठी नित्य आदेश हो जाएगा, पंचमी में आदेश होगा ही नहीं, तृतीय और सप्तमी में विकल्प से हो जाएगा। जब आम आदेश होता है तो अनुज्येष्ठ धन सुख हो गया, अनुज्येष्ठ धनाम प्राप्त आकस्मण दीर्घ बाध्या अतो गुणे, उसको भी बाध्य आध गुण उसको भी बात करके आपने कर दिया अमी पूर्व। अमी पूर्व क्या करता है, पूर्व रूप एक आदेश कर दिया, अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठेन अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठाभ्याम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठ ही अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठात अनुज्येष्ठात अनुज्येष्ठाभ्याम अनुज्येष्ठेभ्य अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठे अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठयः अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठेश। हे अनुज्येष्ठम हे अनुज्येष्ठम हे अनुज्येष्ठ, संबोधन में भी हम ही हो जाएगा। इस प्रकार